लोटो लंगवत पर विचार चल रहा था, इकार का लोप एक सूत्र करते इतश्च लंग लकार में गित लकार जो है ना भगवती की है ना तिपकती सिपकसी, इन इकारों को लोप करने के लिए सूत्र लाते हम गितश्च इतश्च इतश्च एक सूत्र आएगा आगे गित लकारों में करते, इसलिए अभी तक आया ना, अभी तो टित लकार चल रहे ना आपके लट लेट लोट लेट लोट चल रहा है, टित लकार चल रहे हैं वो गित लकारों में करता है। गीतों में से एक है लंग, और आपने अगर लंग के समान करो तो लंग के समान करने की बात आएगी तो वो सूत्र भी आ जाएगा साथ में। ये तो हमने चार कार्य लिखाया था आपको, एक ही कार लोप वाला कार्य वो भी नहीं होगा दो हेतुओं से। एक आपने एरु का विधान किया, एरु इकार को कर करने विधान किया ना, यदि इकार को लोप करना ही है लोटर लंगवत के अनुसार तो पाणिनी एरु क्यों विधान करते हैं? उत्त विधि सामर्थ्यात एक बात। दूसरा है तो लोट के मिप को नी विधान कर लो सूत्र विधान किया पाणिनी ने, मेर नी आगे में आएगा मेर नी, और नी में भी इकार उच्चारण किया ना, यदि लोप करना ही था तो मेर न कर देते। तो वहां कहा है स्वयं हिन्योर लोप न भवती उच्चारण सामर्थ्य, इसे आगे आएगा ही शेर या पिक्चर, सी को ही आदेश करोगे सी में भी का लोप नहीं हुआ, और ही आदेश करने के वजह ही का ही भी लोप नहीं होता, अर्थात इतश्च से प्राप्ति नीचे हो सकता था लोप है ना। एक तो टिप में, और टिप के ई को आपने एरू कर दिया, जी में भी था ई, भवंतु बनेगा एरू से आप वाविहू कर देते हो, दोनों जगह तो उत्तु का मामला बन गया, और रहा एक जगह सी, सी का ई कलोप प्राप्त या तो सी का ही जो आदेश किया उस ही का ही कलोप प्राप्त था। इसी प्रकार मी, मिप में मी बचता है, मी का ई लोप प्राप्त था लेकिन उसको आदेश कर दिया अपने नी, तो भी नी का ई लोप प्राप्त था या नहीं, तब कहेंगे ती और झी में एरु इति उ विधि सामर्थ्यात लोपोना ठीक। और दूसरा ही और नी में हिन्योर उच्चारण सामर्थ्यात लोपोना, ये पाणिनि ही और नी करके का उच्चारण नहीं करते या नहीं, गौरव कम क्यों करेंगे पाणिनि, जबकि अभी आप बार बार सुनते हो अर्धमात्रा लागावे न पुत्रो समन्यन्ते व्याकरणाः, और एक एक मात्रा पढ़ा रहे पाणिनि एक एक सूत्र में, ऐसा कैसे हो सकता है, व्यर्थ तो हो नहीं सकता ना। अतः मानना पड़ेगा कि वहां इतश्च सूत्र की प्रवृत्ति नहीं होगी। इसके अलावा एक और हेतु है, बहिरंग हो जाता है सूत्र, इतश्च क्या क्या मांगता है वहां देख लो सूत्र की प्रवृत्ति, और ये रूप को देखिए लोट इकार से उत इतना ही बोलता है, लोट इकार से उत इतना ही बोलता है, वो चाहे अपने पदे या परसे पदे कुछ भी संज्ञा नहीं मांगता, लोट के स्थान पे आदेश हो कोई भी प्रत्यय हो आत्म पद या परसे पद से कोई मतलब नहीं, उन इकारों को उठा कर देता है सीधा सीधा है, इन वो परसे पद संज्ञा भी मांगता है, गित लकार मांगता है, लकार भी गित होना चाहिए बोल रहा है, और यह कोई धर्म नहीं मांग रहा, इसलिए क्या हो गया अल्पापेक्षम अंतरंगम भव अपेक्षम बहिरंगम असिद्धम बहिरंगम अंतरंगे, अंतरंगे कार्य करते हुए बहिरंग कार्य स्वत ही असिद्ध हो जाता है, अतएव इतश्च आ ही नहीं पाएगा ना। ये दो हेतु, एक तो ये रू विधि सामर्थ्यात कह दिए रू का, और ही और नी में उच्चारण सामर्थ्यात हो गया, चारों जगह पर इस व्यवस्था होगी, कुल चार ही जगह मिल रहा है आपको, दो जगह उकार को लेकर उसको हम एक बोल देता हूं, दो जगह उकार को लेकर एक बोल देता, इसलिए दो कार्य है ना, भवती में भवंती में उह भवतु भवंतु बन जाता है ना, और ही और मी, ही और नी, सी को ही हो गया मी को नी हो गया, ही और नी मिला एक इकारांत उकारांत दो इकारांत दो, दोनों एक एक संख्या ले लेते हैं तो दो जगह पर एक ही जवाब आपका पहला का होता है विधि सामर्थ्यात, और बाकी दूसरे में उच्चारण सामर्थ्यात। ये रू विधान किया ना उकार, यदि का लोप करना ही था तो उकार क्यों विधान करते पाणिनि, तो उत्तु जो है विधि सामर्थ्यात है, और ही और नी में इत्व उच्चारण सामर्थ्यात लोप नहीं होएगा, ये तो पहला हेतु व्यवस्था हो गई। अथवा दूसरा व्यवस्था क्या है? बहिरंग। बहिरंग होने से भी इतस्य सूत्र नहीं आ सकता, क्योंकि परिषद संज्ञा की अपेक्षा है ना, ही और नी पाणी ने उच्चारण किया ना, पाणी ने उच्चारण क्यों किया ही और नी, हल आदेश करना था, आप ही उच्चारण करके ही आदेश करने बोले, फिर ये का लोप करूंगा, फिर ये का उच्चारण क्यों किया, लोप कर तेरे गौरव काम क्यों, इसलिए आपको यह कहना पड़ेगा ना ही में ई उच्चारण करना व्यर्थ हो रहा है, इसलिए ज्ञापन करते इतस्य सूत्र का लोप नहीं करेगा। इसी को हम क्या कहते हैं, उच्चारण सामर्थ्यात लोपो न। तो हो गया ना अब, इसलिए मुख्य रूपेण चार कार्य प्राप्त कर, चार कार्यों में से लोटो लंगत दो ही कार्य करेगा। अट्ट और आट आगम क्यों नहीं करता है, क्योंकि लंग निमित्तक अंग संज्ञा यहां प्राप्त नहीं हो सकती, अंगत्व भावात अड़ाटो न, ये हमने बताया था ना उस दिन, लंग अंगत्व के अभाव होने से अट और आट नहीं होते। और इतस्य के बारे में बता दिया अभी आपको, अरे दो नहीं हुए, बाकी तो काम कौन हो रहा है, वो लिख रहे देखो वृत्तिकार, लोटस तामादेह सलोपश्च, ये दो कार्य हो जाएगा। लोट के स्थान में लंग के समान जो कार्य करना हो उसके दो ही कार्य होंगे, कौन सा, एक तो ताम आदि आदेश और दूसरा सलोप। ताम आदेश कौन सूत्र करता है, तो अगला सूत्र ला रहे हैं, तस्थस्थमिपाम तांतं तामः, षष्ठी का बहुवचन, प्रथमा का बहुवचन, दो पद है, थमिपाम तक षष्ठी का बहुवचन है, तांतं तामः प्रथमा का बहुवचन, गीतस चतुर्णाम, देखो गीत लकार में करता है, गीतस चतुर्णाम, गीत लकारों में, गीत लकार कौन है, लंग, विधिलिंग, आश्रलिंग, लुंग, लिंग, ये पांच, लंग, विधिलिंग, आश्रलिंग, लुंग, लिंग, इसलिए लिख दिया गीतस चतुर्णाम, तामादेह क्रमात्स्यो, तस के जगह पर ताम आदेश, गीतस चतुर्णाम बोल रहे ना, षष्ठी का बहुवचन ले रहे ना, अर्थ क्या है, गीत लकार के स्थान पर आदिष्ट चार प्रत्ययों के जगह पर चार आदेश करना, चार कौन है वो, गीता चतुर्णाम माने तस एक, थस दो, थ तीन, निपचा, तस थस त निप, गीत के जगह पर आदेश हुए इन चार को लेना, गीता चतुर्नाम, जब आदेश होगा तो तस को ताम, थस को तम, थ को त, निप को अम, ताम, ये त और अम मिला के ताम बन गया ना, ताम, तस थस थ मिप, गीत के स्थान पर आदिष्ट हुआ इन चार प्रत्ययों के स्थान पर, ये चार आदेश होते हैं, ये भी अर्थ हो जाएगा चतुर्नाम का, और गीता का विशेषण मत करो, चार गीत ऐसा अर्थ नहीं लेना, एक तरीका वो भी है, उसे भी कोई दोष नहीं आता, इन फिर भी ये ज्यादा अच्छा है, गीत के स्थान पर आदेश हुआ, गीतस, गीतस मैंने क्या, गीत के स्थान पर आदेश किया गया चतुर्नाम, इन चार के स्थान पर तामादेय आदेश क्रमात्स्यो, यहां यथासिंग मैंने समानाम सूत्र को जोड़ लिया अपने आप पर वृत्तिकार ने, नहीं तो आपको बोलना पड़ता कौन किसके जोर होगा, जब पूछूंगा तब क्या कहेंगे, यथासिंग मैंने समानाम के अंदर प्रथम से प्रथम, द्वितीय से द्वितीय, तृतीय से तृतीय, चतुर्थ से चतुर्थम, उसको आपकी सरलता के लिए वृत्तिकार ने जोड़ करके दे क्रमात्स्यो, इसने स्थिति क्या थी, भव तस बना था ना, भव दंतस तक रूप बना लिए थे आप, भव दंतस, उस तस का क्या आदेश हुआ, ताम रूप बन गया, भवताम शब्द से प्रसंज्ञा करो तो प्रथम पुरुष द्विवचन लोट लकार का रूप बन जाता है, भवताम यह पद हो गया। यदि भी लोटो लंगवत सूत्र को एरू से के पहले देना चाहिए था शंका उठाने के लिए, ठीक रहता इतस्य की प्राप्ति हुई है ना, लोटो लंगवत कर से गीत लकार के समान करने के लिए भवन भवती बनाया आपने, बांगेरू लगा दिए, तो उसी जगह पर लेना चाहिए था लोटो लंगवत, और कहना चाहिए इतस्य की प्राप्ति ना पेरू हूं, ऐसे देना चाहिए, भवता भवदन जी है ना, भू रहेगा भू लोट प्रथम पुरुष बहुवचन में जी आदेश हो गया भूधन जी लोट नकार प्रथम बहुवचन विवक्षा में जी आदेश हुआ है भूधन जी शारद संज्ञा करेंगे तिंग शारदातुकम सब हो जाएगा सब तो अ बचेगा भू अधन जी और शब्द की भी सार्थक संज्ञा करेंगे सार्थक अर्थ गुण होगा भो अ ती जी भो अ जी ये चाहिए आया अयादेश भव धन जी झोंता झोंता लगा दिया झो को अंत आदेश हो गया भव धन अंति प्राप्त आद गुण आकर्षण को बात के अतो गुणे और रूप हो गया भवंती लोटो लंबत से लंबत भाव के कारण से यहां प्राप्त हुआ था इतस्य से लोप उसे बाद करके ये रोह वो हो गया रूप बन गया भवंतो संज्ञा कीजिए तिंगंत पद लोट मत प्रथम पुरुष बहुवचनांत सिद्ध हो जाता है भवतु भवतात भवताम भवंतु भवतु भवतात भवताम भवंतो से रिया पिच्छा आप प्रक्रिया सारी यही रहेगी ना सी भवदन सी तक यही रहेगा सिप आया लोट को सिप का सी बच गया उस सिप के सी को शारदा संज्ञा करेंगे कर्तृ शब्द शप होगा और शब्द के भी शारदा संज्ञा से गुण होगा अवादेश भवधन सी इस अवस्था में सूत्र आ रहा है अब से सृष्टि का एक वचन ही प्रथमा का एक वचन अपित प्रथमा का एक वचन च अव्यय चार पद है छोटा सा सूत्र चार पद से है षष्टी एक वचन ही प्रथमा एक वचन अपित प्रथमा का एक वचन च अव्यय वृत्तिकार कह रहे हैं लोटो शेर ही सो अपित लोट के सी को ही कर देना लोट के सी को ही कर देना और ही को अपित कर देना ही को अपित कर देना। अब देखो अब और खुलेगा बात उनके नाम की तो बकवास हो रही थी ना अब खुलेगा ये क्या हो गया सी अभी अपित अपित सार्वधातुकम गिद्वत जो अपित हो जाता है जो उसको गिद्ध के समान हो जाता है और जो गिद्ध के समान होता है उसको गुण नहीं होता और यदि हम तिप सिप मिप को मान करके गुण करते हैं भो को अब गुण नहीं होता ध्यान में आ रहा है ना बात। एक सूत्र है सार्वधातुकम अपित बल्कि एक चीज यहां देना चाहिए जब अपित किया ही है लाभ नहीं से नहीं दे रहा है ये बहुत बाद में देगा सूत्र आपको सूत्र है सार्वधातुकम अपित वो कहता है जो भी सार्वधातु संज्ञक प्रत्यय है पूरा तिंग का सार्वधातु संज्ञा ही और शित होते उनकी भी सार्वधातु संज्ञा है और जो तिंग या शित जिनकी आपने सार्वधातु संज्ञा की है उनमें से जिन जिन प्रत्ययों के पकारित संज्ञा नहीं है जैसे देख लीजिए तस आया आपका उसे कोई प की संज्ञा हुई नहीं तिप आया था तिप उसमें क्या हुआ प की संज्ञा हुई है शिप में भी निप में भी शप में भी पकार की संज्ञा की है ना इसलिए शब के प्रत्यय में यहां गुण कर रहे हैं निगम नहीं कर सकते एक तो शप निरूपित अंग संज्ञा जरूरी है ईगंत अंग होना जरूरी है शप निमित्तक अंग संज्ञा होना जरूरी है और दूसरा वह शब पित होना जरूरी है यदि शप पित नहीं होता सार्थ संज्ञा केवल करने में से काम चलेगा नहीं ना सार्वधातुकम अपित आ जाएगा वो कहेगा सार्वधातुक गिद्वत स्यात् जो अपित प्रत्यय होते हैं वो क्या हो जाएंगे गित के समान हो जाएंगे तो गित के समान होने से क्या बिगड़ेगा एक सूत्र है कित और गित प्रत्यय प्रत्यय गुण को निषेध कर देता है किंगित ज गित कित गित तीन चीज गित कित गित ये तीन चीज के प्रत्यय हुए गुण नहीं होगा इसे जो अपित प्रत्यय हो जाएंगे उन अपितों के प्रति क्या होता है गुण नहीं हो पाएगा इसलिए पित्त और अपित्त गुण प्रवृत्ति के प्रति के प्रति निमित्त हो गया। और गुण की प्रवृत्ति प्रवृत्ति तब होता है जब वहां पर अंग संज्ञा हो, इगंतांग गुणस्या। और अंग के प्रति निमित्त कौन है? प्रत्यय संपूर्ण, पिछसे पिछसे कोई मतलब नहीं, क्योंकि अंग संज्ञा नहीं कहता है पित्त के प्रति अंग संज्ञा करूंगा, अपित्त के प्रति अंग संज्ञा नहीं करूंगा, ऐसे बोला गया। वह जब कोई भी प्रत्यय हो जिससे जो प्रति विधान हुआ वह प्रति के प्रत्यय पूर्व का अंग संज्ञा हो जाता है। इसलिए हम बार बार कहते हैं शब की सार्धात्व या आर्धा से कोई लेन देन नहीं है, इस शब आया है तन निमित्त इसमें इगंत अंग मिल गया। और वैसे पित्त होने के नाते इस इगंत अंग को प्राप्त गुण का निषेध नहीं हुआ। और अब क्या कर रहे हैं? इसलिए पहले उस दिन बोल रहे थे इसलिए तिप को मानकर गुण कर दो, इसने कहा था ना बाद में सब कर दो है? अब सी को ही कर देंगे शेर या पिछा हो जाएगा, अब सी के प्रति गुण कैसे कर दोगे? है कि नहीं? शेर या पिछा आएगा उसी को ही कर देगा, अही के वही को हो गया पित, अब गुण कैसे होगा? सपनी में तो गुण करना ही पड़ेगा ना, जैसे सपनी में तो गुण ही होता है तिपने में तो गुण नहीं होता। जब सब लुक होगा आजादी गण में वहां होते वो तो बात अलग, वहां इसलिए पितों के प्रति गुण नहीं होता और आजादी गण में वहीं पर उसको लाएंगे। देखिए अभी इसलिए क्या हो गया, शेर या पिच से क्या हो गया, लोटा शेर ही स्यात सो अपित, लोट के स्थान पर आदेश किया गया जो सी है उसको क्या हो जाएगा, ही आदेश होगा और वह ही क्या हो जाएगा, अपित होगा। क्योंकि सिप क्या था, पित, वो पित धर्म आप क्या करते साने वाल विदोष है ही में भी ला सकते थे वह न हो, इसका लाभ क्या है, लाभ कहां बनेगा इसका, किधर किधर, यहां तो है नहीं भव, तो यहां तो अदंत है, यहां तो प्राप्ति नहीं है। नु प्रत्यांतों में स्नु प्रत्यांत, स्नु प्रत्यांत का क्या श्रृणोती बनाते हैं ना, श्रृणोती श्रृणु ही बनता है, श्रृणु सी को ही हो गया, वो सी के प्रत्यय को गुण नहीं हुआ। श्रृणो तो श्रृणुता श्रृणुताम श्रृणवंतो, श्रृणो श्रृणु ही श्रृणुता श्रृणुतम श्रृणुता श्रृणवाणी श्रृणवा श्रृणवान, ये लोट लकार का श्रवण धातु कर बनता है, श्रुभ श्री च आदेश हो जाता है, श्रु को श्री आदेश हुआ और नु प्रत्यय बीच में उस नु के ऊ को गुण प्राप्त था इस सी के कारण से, जैसे यह हुआ गुण तो तिप्ता है ना, तिप का ती ती को तू हुआ एरू, उसके प्रति क्या हुआ नु के को गुण कर सुनो तो गुण कर दिया। इस तरह से यहां पर भी सिप को तो ही हुई है और सिप क्या है पित, यदि इस ही को पाणिनी सूत्र में अपित नहीं कहे होते तो क्या करता मैं वो सिप का पित धर्म को ही में स्थानीय उदादेश से ले आता और ही क्या हो जाएगा तब पित्त हो जाता, अतः पित्त होने से सार्ध तो अपित सूत्र आ नहीं सकता, ऐसे गिप्त नहीं करेगा तो गुण हो जाता अनिष्ट रूप सिद्ध हो जाएगा, श्रृणो ही बन जाता न बने, इसलिए पाणिनी ने कह दिया वह जो ही है पित नहीं रहेगा अपित होगा। और जो अपित को आपने गित कर दिया है वो गित कभी पित नहीं होता, गिच्च पिन्न पिच्च गिन्न नियम, गिच्च पिन्न पिच्च गिन्न एक भाष्यकार का वचन है, आगे आएगा आपको यही पंक्ति मूल में आने वाला नियम है, एक बार जिसको गित कर दिया गया है वह कभी पित नहीं होएगा और जो पित है वह कभी गित नहीं होता। इसलिए इस सिप को हम गित नहीं कर रहे हैं किंतु सिप को आदेश्वर ही को गित कर रहा हूं, अभी सीधे गित का विधान नहीं कर रहा हूं, पहले उसको अपित कहा करके पहले उसे अपित धर्म का डाला, फिर एक सूत्र है सारदात्म अपित, उस सूत्र से उस अपित को गित कर दिया, साक्षात किसी पित्त को गित आप नहीं कर सकते। इसलिए पित्त था उसके स्थान पे आदेश किया वस्तु को मैंने अपित कर दिया, पित्त को भी अपित नहीं कर रहा, सिप तो सिप पे पित्त ही रहेगा, उसको कोई अपित नहीं कर सकता, किंतु सिप को आदेश व ही को अपित कर दिया गया, और अपित होने से आ रहा जो पित्त धर्म रुक गया, अब ला नहीं सकते आप, विधि सामर्थ्य आप अतिदेश करके पित्व नहीं ला सकते, क्योंकि पाणि ने विधि कर दिया अपित्व धर्म उसमें। जब अपित धर्म आ गया तो गिप धर्म पीठ का पीछे से चढ़ के आ जाएगा, छोड़ेगा नहीं। अच्छा, गिप्त होने का लाभ यहाँ है, अब गुण का निषेध हो गया। सूत्र ये सूत्र गुण निषेध करता है, तो श्रृणु ही बना, नहीं तो श्रृणो ही बन जाता। इसलिए इस सूत्र में सो अपिच कह दिया, वह ही अपित है, तो भवदन ही बन गया। क्या हुआ, इसलिए भवाधन ही हो गया। यद्यपि ही को भी हम लोप कर देंगे, अतो हे हे, अतो हे हे, अतः पंचमी हे हे षष्ठी, पंचमी एक वचन षष्ठी एक वचन, अतः पंचमी एक वचन हे षष्ठी एक वचन, अतः परस्य हे रुक् स्यात्, अतः परस्य हे रुक् स्यात्। अदंत अंग से परे, अदंत अंग से परे ही को लुक हो, इसे सब विशिष्ट अंग संज्ञा करना ही पड़ेगा। सिप के परते हुए भव की अंग संज्ञा है, अतः सिप के संपाद से ही के परते हुए भव की अंग संज्ञा रहेगी, अतः भव क्या हो गया, अदंत अंग। ठीक, उस अदंत अंग से पर में क्या है, ही, उस ही को लुक हो जाएगा। लुक का मतलब क्या होता है, प्रत्यय लुक्ष्लुप, इस सूत्र की सहायता से लुक का अर्थ हम समझ लेते, क्या प्रत्यय का लोप, प्रत्यय लोप लुक्ष्लु शब्द ही कथ्यन्ते, प्रत्यय का लोपात्मक कार्य का ही दूसरा नाम है लुक्ष्लु। आते वह लुक हो गया, रुक क्या बना, भव एक पक्ष में। इस रही अवस्था में क्या करेंगे, पहले तो योस्तातंगा शिष्य नृश्य पढ़े थे ना सूत्र, तो योस्तातंगा शिष्य नृश्य, एक पक्ष में तातंग कर देंगे तो भवतात बनेगा, जब तातंग नहीं हुआ तो ही को लुक कर दिया गया तो भवत भव बन गया, भव भवतात। अतः भव यह अर्थ पूरे छह विद्यादि छह अर्थ में होता है, और आशिष अर्थ में और विद्यादि अर्थों में भी भवतात, भव भवतात, भवतम भवता। बाद में क्या रहेगा, बाकी में सीधा साधा रहेगा, भवत तो वही प्रक्रिया है पूरी, भू से तस आएगा, थस, थस, मध्यम पुरुष एक वचन, भू आदम थस, थस को परिणत हुए सार्वसंगी थस की, तो शब्द होता है शब्द सारसन से भू को गुण हो गया, भो अदंथस, ये चैसा आदेश भवादंथस। उस थस को क्या करेंगे, लोटो लंगवत सूत्र की सहायता से तस्थस्थमि पाम ताम तुम तामह, जब भी आपने सूत्र पढ़ा था वो क्या करेगा, थस को तम आदेश करेगा, थस को तम आदेश करेगा, ताम तम त अमह, तो मिला दीजिएगा भवतम। इसी प्रकार से थ के पढ़ते हुए थ को क्या आदेश करेंगे आप, भवतर बना, भव भवतात भवतम भवत, मध्यम पुरुष एक वचन द्विवचन बहुवचन में रूप बन जाते हैं, भव भवतात भवतम भवत। आप मिप पाया, मिप प्रक्रिया लगभग वही है शुरू से भव तक, भू धातु से मिप आया, प्रथम उत्तम पुरुष एक वचन कक्षा में भूधन मिप शारदा संज्ञा कर्तृ शब्द, भू अधन मिप शारदा गुण, भो अधन मिप एच अवादेश भवधन मी, भवधन मी, लोटो लंगवत, लोटो लंगवत लग गया, तस्त तस्त मास क्या होगा, मी को हम होना प्राप्त हुआ, हम होना प्राप्त हुआ, सूत्र में सूत्र आया, सीधे कहता मी को नी कर दो, मी को हम यहां मत करो, अन्यत्र करे दिया मे कौन मेरनी ही मे है षष्ठी एक वचन नि प्रथमा एक वचन दो पदों वाला सूत्र है षष्ठी और प्रथमा लोटो मेरनी स्या लोट लकार के स्थान पर आदिष्ट मी को नी आदेश कर देना चाहिए अतः मी को नी हो जाएगा भवधन नी बन गया। फिर इकार को प्राप्त हुआ इतश्च वही तो हेतु से आप कहेंगे ये इकार को और ये को वो भी नहीं होगा आप ही के ये को भी वो नहीं करेंगे एरू से आपने ही किया था ना उस ही को भी ये नहीं होगा श्रृणु ही श्रीनु ही दृष्टांत आपने देखी थी वो ही को ही था ई को एरू लगाकर वो नहीं किया जैसे भवती में ई को उ कर देते हैं भवंती में भी ई को उ कर दे ती और झी के इकारों को उकार कर देते हैं इन इकारों का न लोप होता है न इकारों को उकार हो जाता है क्यों विधि करते हुए पाणिनि ने वहां इकार को उच्चारण किया है ना मेर नी बोला मेर नुह बोल देते सीधी पाणिनि क्या बिगड़ता हूं शेर ही अपिच्छा बोले क्यों शेर वापिच्छा बोलने से उनकी क्या बिगड़ती यदि ई को ऊ करना है इतना गौरव काम क्यों करते पानी ने कहते मैं शेर वापिच यण व कर देते हु आदेश कर देता मैं और मेर नी के जब बोलते मेर नु प्रक्रिया का तो लागू हो जाती उसमें सीधा नु आदेश कर देता मैं अतएव आगे लिख रहे हैं हिन्यो रुत्तम न उच्चारण सामर्थ्यात आगे अगला सूत्र के बाद मिलेगी भवानी रूप बनाने के बाद दे रही है पंक्ति काफी आगे दे रहे ना अगला सूत्र के बाद देखिए आठ से पिछा लोड तुम से आठ पिछा भवानी उसके बाद पंक्ति दिया हिन्यो उत्तम न इतोच्चारण सामर्थ्यात ही और नी हिन्यो हो मने ही और नी इन दोनों की कारों को उत्तम न उकार नहीं होता क्यों इत्तु उच्चारण सामर्थ्यात पाणिनि के द्वारा सूत्र में इकार को उच्चारण करने के सामर्थ्य से अतएव यहां इस नी को ये रू भी नहीं लगेगा ही को भी ही तो अलुकी औरत इसलिए मैं चर्चा नहीं करी थी ना शादी नी तो बचेगा ना ये तो जाने वाला नहीं है इसलिए बोलना जरूरी हो गया ये रू नहीं लगेगा और एक काम बाकी है रूप बनाने से पहले सूत्र ला रहे हैं आड़तमस्य पिच्छा आड़तमस्य पिच्छा आठ प्रथमा का एक वचन उत्तम से षष्ठी का एक वचन प्रथमा का एक वचन च अव्यय है चार पद लोड उत्तम से लोट लकार के जो उत्तम पुरुष है एक वचन नहीं केवल उत्तम पुरुष का एक वचन उत्तम पुरुष का द्विवचन और उत्तम पुरुष का बहुवचन तीनों ही जगहों पर क्या आगम होगा आठ आगम हो जाएगा आठ है टित आदि अंतोटिक आ जाएगा वो आदि में बिठा देगा प्रत्येक इसके लिए एक और बात कह दे रहे हैं केवल आठ आगम होते नहीं जो उसको जो आगम हो रहा है वह वर्ण पित्त हो जाएगा वो आ पित्त बचेगा इसका लाभ क्या है मिप में तो लाभ नहीं मिप तो खुद पित्त था मिप तो खुद पित्त है वो नी में भी पित्त आ ही गया और नी को आप आगम कर रहे हो उसी का वे हो रहा है पित्त का वे पित्त ही रह जाए कोई दिक्कत तो है नहीं उसको पित करना यहाँ प्रयोजन नहीं है यानी वस मस में प्रयोजन है ये द्विवचन और बहुवचन उत्तम पुरुष का वस और मस कैसे है वे पित नहीं है वस में पकार की संज्ञा नहीं होती न मस में हो रहा है अच्छा वस और मस क्या है अपित है उन अपितों के प्रति वे गुण का निषेध संभावना थी अतः न हो वे इसे क्या कह दिया इसने आगम को पित कर दिया वो आगम के पित होने के कारण से वह समुदाय भी पित्त हो गया है ना इसलिए श्रणवावह बनता है श्रीणु है ना वस है वस को अपने जो सकार लोप हो जाता है नित्यंगिता आठ आगम कर दिया आव बन गया श्रीणु आव ये आठ पित्त होने के नाते यह को गुण हो गया नहीं तो वह अपने आप में क्या है अपित अपित्व उसमें गित्त धर्म रहेगा और गित्त आगम में भी आ जाता यदि सूत्र पिच्छा नहीं कहते तो आठ आगम किया सूत्र ने क्या बोला अभी आठ तमस्य पिच्छा ये आगम अपित नहीं हो जाएगा ये आगम पित्त होगा, पाणिनी कह रहे ये आ पित्त रहेगा, भले वह अपित्त है, ये प्रत्यय क्या है अपित्था, उसको जो आ आगम हो गया वो पित्त हो गया विधि सामर्थ्य, और अपित्त होने के नाते समुदाय में भी पित्त धर्म घुस गया, उल्टा हो रहा है। देखो यहाँ समुदाय का धर्म आगम में नहीं आया, जो पहले था अवयव ही उसका धर्म आगम में नहीं आया, जो जोड़ा अवयव वो अपना धर्म का अवयव मीट हो गया, संपूर्ण को पित्त मान करके उसके पर गुण हो गया श्रृण वाव और बनता। पित्त का विधान करना ही बेकार है, पानी ने पित्ता बोल दिया ना, ये विधान कर रहे पित्त का विधान कर रहे हैं, तब सामर्थ्यात प्रत्येक अपित्व गौण हो गया, वह गुण हो गया आवाज है श्रृण वाव श्रृण वाम बनता है, वहां लाभ दिखेगा, यहां इसमें कोई लाभ नहीं है। भावा धन आनी बन गए, इसलिए भावा धन आनी अकह सवर्णे दीर्घ भवानी कार्य हिन्योर उत्वम न ही और नी, इन दोनों के कारों को उत्व नहीं होता, क्यों इत्व उच्चारण सामर्थ्य, पाणी ने सूत्र निर्माण करते वक्त सूत्र में कारों का उच्चारण कर दिया, उकारों का उच्चारण नहीं किया, मेर नहीं ना, और शेर पिच्च बना दिया, बना सकते शेर शेर पिच्च और मेर नुहु ऐसा बना सकते थे, इकार उच्चारण किए हैं वह ज्ञापन करता है, एरु के द्वारा निकारों को उकार भी नहीं होगा और निकारों को लोप भी नहीं होगा, दोनों बात सिद्ध हो गए, इकारों का लोटो लंगवत क्या कर प्राप्ति तस्य से लोप भी नहीं होगा और निकारों के एरू से उकार भी नहीं होगा। अच्छा अब इस भवानी को लेकर कुछ विशेष बात कहना चाहते हैं, भवानी भवानी है, भवानी दीर्घ नहीं है, ये दुर्गा माता नहीं है, यहाँ लोट लकार उत्तम पुरुष एक वचन का रूप है भवानी, स्वीकारांत क्या विशेष कार्य भवानी में, ते प्राग धातो हो, ते प्राग धातो हो, सूत्र ते प्रथमा का बहुवचन है, प्राक प्रथमा का एक वचन अथवा अव्यय दो पक्ष लेते हैं यहां, मर्जी अपनी, धातो हो पंचमी का एक वचन, ते गत्युप सर्ग संजगा धातो हो प्राग एव प्रयुक्तव्या, नियम सूत्र है, यह कहता है गति संजक जो आपने पढ़ा है प्राग है ना, उपसर्ग क्रिया योगे गतिश्च, ये सूत्र आपने पढ़ा है, तो ये प्र परा अपसमो इत्यादियों को उपसर्ग संज्ञा और संज्ञा करते हैं, उन वर्णों को ते माने गति उपसर्ग संजकाः शब्दाः धातोः प्रागेव प्रयोक्तव्याः, उनका धातु से पूर्व में ही प्रयोग होगा, कभी वे धातु से पर में नहीं बैठ सकते, नियम बना जैसे प्रत्यय का सदा पर में ही बैठाने के लिए बोला आपने प्रत्यय परश्च, यानी प्रादि जो उपसर्ग है और गति है, ये प्रादि क्यों जैसे और भी है बहुत सारे उरिया चिड़िया चा गति संज्ञा होता है, बहुत सारे गति संज्ञा और तो बहुत सारे हैं, केवल प्रादि की गति संज्ञा होती है लघु के हिसाब से आप सोचते हैं, इसके अलावा पाणिनि व्याकरण में देखेंगे अष्टाध्याय में और भी कई शब्दों की गति संज्ञा होती है, तो जिन जिन की गति संज्ञा हो जिन जिन का जो है उपसर्ग संज्ञा हो वे सब क्या हो जाएंगे धातु से पूर्व में प्रयोग हो जाएंगे, जैसे प्रभवानी प्रोपसर्ग रख दिया पूर्व में पर में भवानी है धातु से पूर्व में बैठ गया प्रोपसर्ग, उपसर्ग में रेफ आ गया, उस रेफ को लेकर नकार बणत्व करना है या नहीं है, अटकपाण विवाहती इस पर सूत्र ला रहे आनी लोट, आनी लोट आनी लोट आनी षष्ठी का एक वचन, यहाँ षष्ठी लुक हो गया है षष्ठी का एक वचन, आनी वास्तविक कारांत का रूप है तो षष्ठी में क्या होता आने है बनना चाहिए है ना, तो षष्ठी को लुक कर दे छांदस लोप है वो षष्ठी का एक वचन का पद, और लोट लोट भी षष्ठी का एक वचन का एक पद है, लोट भी षष्ठी पूरे सूत्र में षष्ठी को लुक कर दिया है पाणिनि ने आनी लोट, उपसर्गस्तात् निमित्तात् परस्य लोडादेशस्य आनित्यस्य नस्य नः स्यात्, उपसर्गस्त निमित्त प्र है या परा है, परा भी रहेगा तो भी परा में भी रेफ है, या मूर्धन शकार वाला कोई भी नो, तो प्राय पराय यहां रे उपसर्ग परस्य उससे परम विद्यमान लोट के स्थान में आदेश हुआ जो आनी, कि लोट के स्थान में क्या आदेश हुआ मी, वो मी को गया नी, नी को गया आठ बन गया वो आनी, तो लोट के स्थान पे आदेश हुआ आनी, उस आनी के नकार को क्या होगा नत हो जाएगा, तो प्रभवानी पराभवानी ऐसे बने।